اور ان کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ اور اس دن جسے تُو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا اس پر تُو نے بڑا رحم فرمایا اور یہی زبردست کامیابی ہے۔